Bože, že Viki spadne v tom momente, je veľko na zadku. Ale také sú tie, za dvoch rokov také od jedna do druhého, čo sú akože tak najzlepšie. Už si dotrhala, už potom sú ležili. Už si spravila zva. Pojďte mi to, že nevím, jak to máte pobrať. Nakupíme sienka, nakrmíme koníka. Aja, aja, ajušky, ajušky. Vidíš, jak mi je dobré na vankúši, pozri, Milka. Na vankúši. Všimla si si, že má vankúši? Na vankúši. On leží v posteli na matraci, tak však myslím si, že on akože je, vieš. Na oblázku. No. Tak keď zaspíš na tele, no tak nejdem, vieš, nehnede neprenesiem, lebo sa zobudí, vieš, tak počkám chvíľu, potom prenesiem, vieš, do postielky. Tak tam je plná postiel, verím. Ježiš, jaká zima bude. Bude vyťahovať, aby sa na jednej budem spať, na druhej sa zrovna. Lebo bude drahé kúrenie, budem mať na dneska sejme na sebe. Like how good it is, he's laying on the pillow, and she's saying that there is full room of blankets there. And she was telling me that you never know what kind of harsh winter is coming.